Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 7 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm ponownie zajmie się ustawą, która zakłada, że 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy. W Białymstoku zakończył się bulwersujący proces mężczyzny, który znęcał się nad kotami. Prokuratura chce, by trafił za kraty. Podzespoły dla rosyjskich rakiet dostarcza fryzjerka, donosi tamtejsza prasa. O 14:00 początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. poprawkami Senatu do ustawy, zgodnie z którą 12 listopada tego roku, czyli najbliższy poniedziałek, ma być dniem wolnym od pracy. Najważniejsza z poprawek Senatu mówi o tym, że 12 listopada będzie też dniem wolnym od handlu. Pod koniec października rzecznik prezydenta Błażej Spychalski mówił, że Andrzej Duda podpisze ustawę, gdy ta trafi na jego biurko. Teraz w tym serwisie o zakończeniu bulwersującego procesu przed białostockim sądem. 28-latek adoptował koty, nad którymi później się znęcał. Dwa z nich nie przeżyły. Mężczyzna przyznał się do winy i zapewnia, że chce naprawić wyrządzone krzywdy. Dlatego prosi o karę ograniczenia wolności. Innego zdania jest prokurator i żąda, by Daniel J. trafił na rok do więzienia. W sądzie była Marta Nazarko. Kobiety, które przekazywały oskarżonemu koty do adopcji, zgodnie twierdziły. Sprawiał wrażenie bardzo spokojnego, miłego. Ja go odebrałam jako osobę, która jest zainteresowana tym, żeby kotu zapewnić dobre warunki. Ale podczas spotkania u weterynarza zauważyłam u Miszy krwiaki w oczach, pobity nos, kot był sztywny ze strachu, w wielu miejscach nie miał sierści, tylko krwawe rany i tylko był tydzień u pana Daniela. Kobieta zabrała Miszę do siebie i opisała sytuację w mediach społecznościowych. Wtedy wyszło na jaw więcej takich sytuacji. Mecenas Rafał Gulko mówi o problemach emocjonalnych oskarżonego i złym stanie jego zdrowia psychicznego. Zapewniał, że Daniel J. żałuje tego, co zrobił. Zaczął się leczyć, ma podpisaną umowę pracy, co daje przekonanie, że zmienił sobie swój stosunek do życia i stara się naprawić swój błąd. Dlatego prosi o karę ograniczenia wolności. Prokurator chce bezwzględnego więzienia. Wyrok sąd ogłosi za 2 tygodnie. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. 7 krakowskich lekarzy wróciło z misji medycznej na Madagaskarze. Przez 2 tygodnie w miejscowym szpitalu wykonali kilkadziesiąt zabiegów. Ponadto leczyli pacjentów, którzy zgłaszali się do szpitala z zapaleniem płuc, grypą czy sepsą. Ofiarowali też placówce artykuły higieniczne, m.in. rękawiczki i opatrunki oraz sprzęt medyczny, zbiórkę pieniędzy. Na ten cel prowadziła Polska Fundacja dla Afryki. Wojciech Zięba, szef organizacji, nie wyklucza, że podobna misja zostanie zorganizowana także za rok. Widzimy sens takich wyjazdów. W 200-tysięcznym mieście jest zaledwie 3 chirurgów. To jest ilość trudna do wyobrażenia, więc oni przyjechali tam na 2 tygodnie, mieli pełne ręce roboty. Myślę, że jakby tam byli 2 miesiące, też nie za bardzo by się nudzili. Fundacja cały czas zbiera pieniądze na rozbudowę szpitala, w którym pracowali lekarze. Szacuje, że jego budowa rozpocznie się na początku przyszłego roku. W placówce prowadzonej przez siostrę franciszkanki jest zbyt mało miejsca, aby przyjmować pacjentów. Dziennie po pomoc zgłasza się tam około 150 osób. Największymi problemami na wyspie jest wysoka śmiertelność dzieci i niemowląt z powodu chorób zakaźnych, m.in. malarii. Na koniec jeszcze nietypowe doniesienia na temat rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Według dziennika Nowaja Gazeta, dostawcą podzespołów dla korporacji Taktyczne Uzbrojenie Rakietowe jest zakład fryzjerski. Nowaja zwraca uwagę, że korporacja TUR produkuje dla Rosji najnowszą broń strategiczną, w tym nowoczesne rakiety, którymi niedawno chwalił się prezydent Władimir Putin. Więcej na ten temat z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjski dziennik wyjaśnił, że część zamówień dla korporacji zbrojeniowej przechodzi przez firmę kontrolowaną przez fryzjerkę, wizażystkę Olgę Zorikową. Jak się okazało, kobieta jest córką szefa korporacji Taktyczne Uzbrojenie Rakietowe Borysa Obnosowa, którego nieoficjalnie w Rosji nazwano głównym doradcą Putina do spraw rakiet. Zorikowa oraz jej partnerzy kontrolują wszystkie zakupy, a także stopniowo nabywają pakiety akcji firm wchodzących w skład korporacji, wykorzystując budżet państwa na miliardy rubli. Twierdzi Nowaja Gazeta. W obszernym tekście dziennikarze wskazują na szereg powiązań rodzinnych osób kierujących firmami zbrojeniowymi w Rosji, a także wymieniają niektóre składniki ich majątków, w tym luksusowe rezydencje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy bez opadów, w ciągu dnia będzie podobnie. Najmniej stopni termometry pokażą na Suwalszczyźnie 12, najwięcej na Podkarpaciu nawet 20. Kierowcy, uwaga, przed południem miejscami będą utrzymywać się mgły lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program Trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam serdecznie wszystkich nocnych Marków i nocne Markinie. I pana Marka to też przy okazji też witam. Mówi do was Jędrzej Kodymowski. Jest audycja autorska, która się nazywa Apteka Nocna. Moim gościem dzisiaj jest Maken. Cześć Maken. Kłaniam się wszystkim państwu. Z zespołu Ale, który będzie miał niedługo koncert 10 listopada w towarzystwie zespołów Brak Dostępu i zespołu Apteka. Będziemy grali w Remoncie. Cała impreza będzie się zaczynała o godzinie 19. 10 listopada. 10 listopada, tak. W przeddzień wielkiego święta odzyskania niepodległości. No tak, to bardzo ważne święto dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich, no tym bardziej, że są też tacy ludzie właśnie jak my, którzy akurat nie będą być może uczestniczyli w żadnych imprezach, których sami nie firmujemy swoim nazwiskiem. O, no właśnie, tak. Bo najgorzej jest się podłączyć pod czyjeś hasełko, które de facto w konsekwencji jest po prostu nieprawdą. No to jest dosyć typowe teraz. No, znaczy teraz, ja wiem, to myślę, że to w ogóle jest, wiesz... Tak, to jest ogólna tendencja. ...polityki, że właśnie teraz to nawet nie jest taka, wiesz, zasada kluczowa, ale w ogóle w polityce rzeczywiście tak jest, no. No, a polityka to trudny temat. No. No ale nie, też prowadzimy swoją politykę i w ramach właśnie prowadzenia tej polityki, tej agitacji wpuścimy pierwszy numer, bo to jest płyta, która powstaje, tak? Tak, powstaje płyta nowa, zespół Ale. Jest to zespół rockowy, można powiedzieć eklektyczny bardzo. Chociaż sami wolimy używać nazwy informal. To jest tak, że tworzymy z różnych gatunków muzyki własne formy. Czy jak jest numer, jakiś taki styl punk rockowy, no to wkładamy go we własny miks i tworzymy punk rockowy, ale jest numer jakiś lekko, powiedzmy hard rockowy, no to wkładamy wkładamy w to i tworzymy własny jakiś numer. Kilka różnych gatunków jakichś chaotycznych jest. No tak, ale to wiesz, to jak to się mówi w ogóle, jeżeli chodzi o nazywnictwo i nazywanie gatunków jakimiś tam poszczególnymi określeniami, jest to wyłącznie i przede wszystkim cecha tak zwanych, wiesz, to jest słowotwórstwo wymyślane przez dziennikarzy muzycznych. Tych, no co tu dużo ukrywać, bardziej wybitnych, które później są powtarzane, wiesz, jak taka mantra, nie? No tak, ale pozwól, że się przerwę na chwilkę, to ułatwia trochę identyfikację. Chociaż masz rację, zgadzam się z tobą całkowicie. Nastąpiła pewna taka dywersyfikacja tych wszystkich gatunków. To wszystko się mocno zmieniło i ja myślę, że teraz jest lekki powrót do grania rockowej muzyki. To łączy, coraz częściej widzę, że i słyszę, że ludzie chcą grać rocka, po prostu zwykłego rocka. Tak, no ja nawet, ja bym, wiesz, próbował nawet rezygnować z tego słowa rock, tylko bym po prostu starał się nazywać to tak, wiesz, zupełnie po swojemu, czyli granie mocniejsze, lżejsze, delikatniejsze, mniej delikatne, wiesz, prymitywne, wysublimowane, takimi określeniami, którymi w ogóle się nie posługujemy, bo tak w większości jest to wszystko zapożyczenie jednak z kultury anglosaskiej, tak, która tak naprawdę nie niesie ze sobą zbytniej głębi duchowej. No absolutnie. Bo po prostu, tak, wiesz, skupiona zgoda jest na tak zwanej polityce grabieżczej i zresztą sam dowód, że skolonizowali prawie cały świat. Język angielski jest takim językiem przewodnim w większości krajów świata, nawet tam, gdzie nie jest on językiem urzędowym czy muzykiem wprowadzonym przez kolonistów, tak jak na przykład w naszym kraju, też dużo ludzi uczy się tego języka. Tak jak na przykład wreszcie części Europy też głównie język angielski jest takim najłatwiej pozwalającym porozumieć się z innymi obywatelami Europy, mimo że Anglia wychodzi ze Zjednoczonej Europy. No właśnie. I widzisz, to jest ten paradoks taki tej właśnie całej mentalności angielskiej. No. No, ale mój zespół też jest paradoksalny bardzo mocno, pod każdym względem. No ale nie jesteście zespołem angielskim. No nie jesteśmy zespołem angielskim. Ale zespołem angielskim, ten zaprosił. No widzisz, ja chciałem ci przede wszystkim podziękować, że mnie tu zaprosiłeś, ponieważ ostatni raz tu byłem ponad 20 lat temu. Wiele się tutaj zmieniło, natomiast atmosfera i ludzie, którzy tu są nadal fajni. Także bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś. To jest sympatyczne, tak. No to co, to w takim razie, który byś numer pierwszy zaproponował z tej nowej płyty, która jeszcze nie wyszła? Jeżeli można, to jest tam taki numer, który się nazywa Wyjące Łóżko. W tym numerze będą trzy wokalistki, bo to w zespole... To daj, to posłuchajmy. No właśnie, posłuchajmy, nie mówmy o muzyce, posłuchajmy. Tak, posłuchajmy. Ktoś tam krzyczy, ktoś tam zatrzy i nie mogę to wyspać. No, to tak, tak właśnie gra zespół Ale z najnowszej płyty. Jeszcze przed płytą. To jeszcze jest przed płytą. W zasadzie cały czas pracujemy nad tymi nagraniami. To jest pierwsze odtworzenie w Radiu Ogólnopolskim. Pracujemy od stycznia. To jest dosyć takie, no nie chcę mówić, że ciekawe, no dosyć po prostu artystyczne wydarzenie, dlatego że spotkali się zupełnie ludzie, którzy doszli do tego składu. To jest Olka, która śpiewa na wokalu, gdzieś tam można spotkać ją czasami na ulicy w Warszawie, bo gra z gitarą. Gra z gitarą, myślałem, że jest kieszonkowcem. To by może było bardziej zabawne. Słuchaj, mam nie też taką... Z czegoś trzeba żyć. No tak, no i wiesz, ona jakoś świetnie radzi. Nie? Dodatkowo mamy też taką wokalistkę, która jest bardziej rockowa i też jest taka dosyć osobista. Co, ubiera się na rockowo? Tak, tak, ale nie wiesz, ma taki... Nie, ma taki dosyć ostry głos, nie? Natomiast powiem ci, że jest o tyle zaskakująca u mnie sytuacja w zespole, że mam w tej chwili, bo to jest, zawsze miałem duet wokalny, a w tej chwili jest taka sytuacja, że jedna z wokalistek odchodzi, Agata, i na próbie... Ale z tego świata nie? Nie odchodzi z zespołu. Jeszcze nie ze świata, bo jest młodą dziewczyną. I na próbie miałem ostatnio trzy wokalistki. Bardziej myślałem o tym locie na Marsa, wiesz, że tam się zgłosiła jakaś ekipa i trzeba lot na Marsa, mówisz, jakąś, tak. Tam, jakąś szumę, wiesz, nie? Ale pozwól, że dokończę o zespole. Jak pozwolisz, to powiem jeszcze dwa słowa, bo mam jeszcze jedną dziewczynę w zespole, to jest Ania, gra na basie. Mamy też perkusistę, który krzewi kaganek kultury w Akademii Rocka Warszawskiej, czyli szkoli młodych adeptów, no i też takich, którzy chcą pograć sobie na perkusji. Jest też klawiszowiec Witold Wasiak. Nie klawisz. Nie klawisz. Właśnie lekarz, wiesz, ale oprócz tego podróżnik, poeta. No i oni wszyscy muszą ze mną... Tylko głowa nie. Słuchaj. I oni wszyscy muszą ze mną wytrzymać. No. No już to i tak mają lekko. Ale słuchaj, jakby ze mną było. No właśnie, ja nie wiem, jakby z tobą wytrzymali. Daliby radę. Zawsze jakoś daje się podkupić, nie? No pewnie. No, jakoś by cię tam... Ja zawsze cukierkami uzależniam, wiesz, nie? A, no a to później ja uzależnienie. Dajesz klaki takie z nadzieniem marmoladowe. Kiedyś to się nazywało landrynki. Landryny, no z nadzieniem. Tak, no bo w ogóle ten czasy PRL-u. A teraz, bo ostatnio miałem tutaj jako gościa Wojtka Konikiewicza. A, znam. Z nas, z którym żeśmy rozmawiali. On tak właśnie, wiesz, bardzo krytycznie się wypowiadał na temat wielu dziennikarzy muzycznych, tych, którzy tutaj puszczają muzykę w radiu, w Trójce. No i w ogóle ogólnie w radiach, że jest mało polskiej muzyki. Na koniec poprosił mnie, żebym zareklamował jego koncert pod tytułem Tribute to Miles, nie? Ja mówię, Wojtek, co to jest za polska muzyka, nie? No właśnie. Ale a propos Milesa Davisa, bo to właśnie teraz chciałem zaproponować zespół, który też będzie 10 listopada występował, zespół Apteka, i piosenka pod tytułem For Miles. No świetnie. Milesa. Coś takiego. No tak, tak? Tak. Już? Nie, pojechaliśmy. Raz i dwa. Czekaj. Raz i dwa, i trzy, i cztery. We'll be right back. Teraz satanistyczny trochę. I gonad zocia! Zocia! Zocia! Gonad zocia! No i tak właśnie w 90-tych latach grał zespół Apteka. Świetny numer, niezagadany. Nie, no niezagadany, w ogóle poświęcony dla Milesa Davisa. No. Żeśmy się tak zastanawiali właśnie, że jak już Miles odsłucha, czy wiesz, czy zrozumie w ogóle, jak to się mówi, przekaz tego nieprzegadanego numeru, nie? No właśnie. No bo tak jakby było trochę tekstu, to by jakiegoś tłumacza tam znalazł, wiesz, tak, który tak. by na ten język, w którym on mówił, przetłumaczył mu, nie? No, no tak, tak, rzeczywiście. No, ale no. fajny numer. Ale pamiętam, że byłem na koncercie Milesa Davisa w hali kongresowej na Jazz Jambory. No i tam wszyscy, wiesz, tacy takie namaszczenie, z takim namaszczeniem, zaraz będzie Miles grał, no, i tak, tak dalej. Tak. Jeszcze wtedy piłem piwo. I wiesz, tak się trochę jak gdyby zbuntowałem przeciwko tej takiej afirmacji Milesa, nie? I jeszcze namówiłem drugiego kolegę, żeśmy krzyczeli, wiesz, won z Milesem. O, wow. No. No ale niestety, wiesz, ta prowokacja nie została zrozumiana w sposób, jako, wiesz, jako happening artystyczny. No tylko żeśmy dostali łomot od tych ochroniarzy, wiesz. O. No, tak, mój drogi. I nie wiesz. Dokończyłeś koncertu. No niestety, niestety, na zewnętrznej, wiesz, ale jeszcze z daleka pamiętam, że butelkami rzucałem tam do tych ochroniarzy, którzy stali na zewnątrz. Chyba jeden nawet wyłapał, wiesz. Nie? No to nieźle. Na globus, wiesz. No to piękne. No. Takie wspomnienie, no. Świetna, ale no wiesz, mimo no. wszystko, mimo wszystko jest... Wszyscy mieli takie jest. Znaczki, we want mice, pamiętam, sobie kupowali, wiesz, nie, no już taka w ogóle, że mice, wiesz, na takich butach, na koturnach wszedł, w jakichś takich kolorowych, złotych spodniach, nie? I że wszyscy czekali półtorej godziny, bo Miles jeszcze kończył malować swoją miniaturkę, bo wtedy też zabrał się za malowanie na zasadzie takiej terapii odwykowej. No bo w sumie lubiał tam sobie przyhukać, nie? Tego no, tamtego, tak. No, no. Później trochę grał, tak? No. Znaczy nie było widać na przykład, że za dużo przyhukał i zbladł, nie? No to co, to jaki następny numer zespołu Ale byś zaproponował? No taki będzie trochę bardziej nastrojowy, chociaż dzisiaj w ogóle jest świetna pogoda taka, wiesz? Tutaj chodziłem sobie ko stadionu warszawskiej Legii. Ja pamiętam tak w 73 roku. Ja nie pamiętam. No. Ale słuchaj, no, w krótkim krękawem po godzinie no. 23 koło stadionu w listopadzie. To jest coś niesamowite. Tutaj jest, jeżeli chodzi o... No to już są anomalia pogodowe. To no, a ja myślę, że tu się chyba już tak ustabilizuje. Ku Afryce. Robię, że no. zamiast jabłek, mandarynki, banany. No, nie, na przykład, że w ogóle już od stycznia będziemy tak ciemnieli wszyscy, nie? Na twarzy. Kolega mówił, że sprzedaje opony zimowe, wiesz, bo to tak i kurtkę też chyba wyślę gdzie indziej. No. Jakieś takie bardziej zimne strony, no bo masz no. już kaloryfery trzeba no, remontować. Się ogrzewała, no. No bo co wiesz, to są zbędne już u nas rzeczy, wiesz. Tak, tak. To jest niepotrzebne nie, nikomu. No w ogóle zaczniemy chodzić na bosakach, wiesz, jeść tak, wiesz, sandały, takie kuczaki, nie, sandały. Na kucakach. Ale już bez szapki, no, absolutnie. Nie, no czapka niepotrzebna, bo no. znowu wiesz, rzuci się tak zwany bujny włos, nie? Tak, tak. Najpierw urośnie taki puszek, nie? Jak puszek kłębuszek, wiesz, na głowie. A potem już ten włos zacznie stywnieć, aż taki, wiesz, do takiej Szczeciny, nie? Tak zwana no. Szczecina. Znaczy nie jak u wilkołaka, tylko bardziej jak u dzikiej świni, nie? No, albo u psa Szarika. czy nie była suczka Łajka. O. A, była też, tak, latała. Ta co lata, jeszcze cały czas jeszcze po tak, orbicie one... okołoziemskiej, tak. tylko, jak to się mówi, w stanie nieważkości się nie psuje, nie? Tak. Jeżeli chodzi o numer, który teraz zaprezentujemy. No cześć PRL-em, nie? Tak, tak. To jest taki troszeczkę prześmiewczy, no może nie szyderczy, ale jednak też retrospekcyjny. No ja akurat wychowałem się w tych czasach, kiedy były czarno-białe telewizory i tam Bonanza była i... Bonanza akurat amerykańska była, nie? No właśnie, tak, amerykańska Bonanza, ale to Lek Banan, Podróż za jednym uśmiechem. W ogóle z wielu rzeczy żeśmy nie zdawali sprawy, Wielka nie? Gra, chociaż Wielka Gra też była kopią, nie? I to... A Lista Przebojów była też, wiesz. Tak, też była. No i nadal jest. Ale wielu rzeczy żeśmy jeszcze nie zdawali sprawy. Nie zdawali do końca, teraz zaczynają wychodzić pewne sprawy, tak. No, dokładnie. Na przykład, wiesz... że była większa jak gdyby taka sumienność przy liczeniu głosów oddanych na daną piosenkę, która trafiała na pierwsze miejsce listy przebojów, nie? A no tak, tak. No to w takim razie poprosimy. Dzieci PRL-u? Zespół Ale. No tak, to były Dzieci PRL-u. Tak, stare czasy. Ja wiem, wykonania. Czy takie stare, wiesz. Taki, wiesz, no to powiedz to tym, którzy mają 20 lat. Dla nich PRL to jest, wiesz. No tak, ale ja mówię, wiesz, w porównaniu do Wszechświata, to co to jest w ogóle, no wiesz, to 100 wiesz. Lat to jest jakiś tam... Ja ci powiem, przy tym rozwoju technologii to jest jednak... przepaść, wiesz? No, nie, analogowe telefony, jak to się mówi, w obsługiwaniu technologii, wiesz, bo czasami ta technologia stoi po prostu odłogiem, bo większość ludzi nie potrafi się nawet jakoś ustawić w stosunku do, wiesz, do tych możliwości, które nam daje ta technologia, wiesz. Ale jest zasadnicza różnica. Kiedyś wszyscy gapili się w tej branży, tak, wiesz, muzycznej. No tak, tak. Ale gitary bez zmian. Nie, no dajesz, powiedzmy, do zmiksowania czy zmasterowania ludziom, którzy posiadają studio fantastycznie wyposażone, wiesz, które jest zainwestowane tyle pieniędzy, ile inwestuje się na świecie, bo już jak gdyby w ogóle nie odstajemy pod tym względem, wiesz, od jak to się mówi, tej półki najwyższej światowej. I co z tego, jak po prostu widzę, wiesz, że klient jest na tyle dyletantem, że raz, że w ogóle nie ma słuchu, dwa, nie zna się na muzyce, trzy, w ogóle nie lubi muzyki, nie? No to wiesz, no. Geniusz. Ktoś mu tylko podpowiedział, że na tym można, wiesz, parę złotych przytulić, nie? No to zawodowiec. Tak to się mówi, no zawodowiec. No jeszcze gwiazdor przy okazji. No. Ale wiesz, dobrze. I on ci zaczyna wyliczać, że tam, wiesz, za każdą minutę czy tam sekundę bierze ileś tam euro, czy tam... Gwiazdor. No, czy gwiazdor, no. Ale mamy takich gwiazdorów teraz. No mamy, ale wiesz, gdzie gwiazdy najlepiej wypadają? Nie, no oczywiście, no wiem. Na ciemnym tle. Na ciemnym, oczywiście. To wtedy jest to najbardziej... Czarna materia, jak jest czarna energia. Ciemne tło, to wtedy dobrze widać gwiazdę. Nie, no gwiazdę też widać, wiesz, właśnie na ciemnym tle, ale też i jak jest ciemny, znaczy ciemniak, nie, wiesz, po prostu. Niepotrzebnie to rozwijaliśmy. Im większy ciemniak, tym większa gwiazda. Ale no. Zobacz, wszystko się spłuciło. W zasadzie w tej chwili ludzie wszystko mają, wiesz. Babilonu, no. Ludzie potrzebują sensacji, wiesz, sensacja jest podstawą, wiesz, kto kogo są takie radia, gdzie zaczyna się nie od wiadomości takich związanych z tym, co się dzieje na świecie, tylko wiesz, ktoś tam kogoś zgwałcił, wypadek, wiesz. Na szczęście w Trójce tego nie ma. I to mnie cieszy. To mnie cieszy, no. Ja też nie słyszałem, żeby w ogóle... Ja w ogóle nie wierzę, żeby takie rzeczy się działy na świecie. A ja wierzę. Ja wierzę w zupełnie co innego, wiesz? No to kwestia wiary. No. Takie rzeczy przyjmuję do wiadomości, ale to już jest kwestia jak gdyby filozofii. To teraz zaproponuję ci jeszcze raz zespół Apteka, który no bardzo 10. W ogóle mówi do was Jędrzej Kodymowski. Jest to audycja Apteka Nocna. Naszym gościem jest Maken z zespołu Ale. Tak, gitarzysta. Tak. Mało tego, naszym wydawcą jest Piotr Kordaszewski, a realizuje naszą audycję pani Halina Leszczyńska. I dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, teraz zagra zespół Apteka w piosence pod tytułem Mieszadło Chaosu. Jakie to proste przejść przez przeszkodę mostem, nawet gdy stoją mury. Łatwiej zbiegać w dół niż brnąć do góry wielkiej zbiorowej halucynacji. Wprawia w ruch obrotowy ramiona mieszadła chaosu. No, tak grała Apteka w 2007 roku. To świetny numer, bardzo go lubię. To jest jeden z najbardziej ulubionych numerów zespołu, ale znaczy Apteka, chciałem powiedzieć. Chciałbym mieć taki numer, widzisz. Ale tu świetnie grasz na gitarze. To jest taki unikalny sposób grania. To nie jest łatwo zagrać w ten sposób na gitarze. Co, nie wiem, wiesz, no, dla mnie to jest proste, nie? No, ale się miałem o to wynika z siebie, że jak tam, wiesz, miał ktoś to zagrać. No właśnie. To albo wiesz, że załatwiał sprawę, jak to się mówi po amerykańsku, keep smiling, nie? Że grał te same akordy, ale tu nie chodzi o granie tych samych akordów, bo tu chodzi o to, żeby to brzmiało tak samo. No nie? Właśnie. No, tak też miałem, wiesz, w wielu przypadkach, na przykład jak prosiłem, puszczałem, bo jest taki unikalny perkusista z zespołu Ken, z tego niemieckiego zespołu Ken. Nie wiem, czy on jeszcze, on chyba jeszcze żyje, bo oni w ogóle w 60-tych latach zaczęli i wiesz, taki przez angielską w ogóle prasę, przez tego jak się nazywa to czasopismo, Rolling Stone, nie? Aha, tak. Przez Rolling Stone'a nazwany The Great Influent Drummer in the World, czyli taki, wiesz, no, nawiedzony, uduchowiony, nie? Mhm. I on faktycznie liderem jest tego zespołu Ken, to jest taki, właściwie nie można powiedzieć, że to jest niemiecki zespół, bo tam... Ale znaczy nie można i można, bo to jest, wiesz, Niemcy są dużym krajem, jednak jak to się mówi, są tam różni ludzie, no. No tak. Nie wszyscy są tymi nazistami, nie? No, ale już wiadomo, coraz mniej Niemców, u Niemców. No dobrze, no to a zresztą pomijmy tą kwestię. No tak. W każdym bądź razie ta kwestia, którą poruszasz, to właśnie tak w świecie okultystycznym jest bardzo blisko takiego szamanizmu pierwotnego, wiesz, endemicznego, który w ogóle się jak gdyby pojawił jakieś 12,5 tysiąca lat temu, przynajmniej tak świadczą o tym artefakty odkryte w różnych miejscach i właśnie przede wszystkim na ziemiach północnych, wiesz, bo akurat ostatnie odkrycia archeologiczne świadczą o tym, że jednak ten potomek człowieka, który poruszał się w poziomie już na dwóch kończynach dolnych, na nogach, nie latał na czterech łapach. Był Eskimosem. To nie, właśnie nie. Akurat na Malcie znaleźli, wiesz. W takiej skamie. To polski zresztą archeolog, antropolog. Mhm. Te ślady, nie? Które pochodzą właśnie sprzed 12,5 tysiąca lat. Czyli z czasu ostatniego zlodowacenia. A mityczne kraje, te gdzie rozwijała się ta najbardziej technizowana cywilizacja, to była tak zwana Hiperborea. A Hiperborea leżała na północy Europy, czyli obejmowała ziemię obecnej Polski i Łotwy, Estonii i Rosji. I Rosji. Tak. Także jak to się mówi tutaj, wiesz, no tutaj wiadomo, że było bardzo dużo takich kombinacji naukowych w celu stworzenia teorii rasowych, z którymi mieliśmy do czynienia właśnie jakieś te 70-80 lat temu, które jak gdyby zostały wprowadzone w życie i w sumie jakoś tam na zdrowie nikomu to nie wyszło. Oprócz tych, którzy się dorobili na II wojnie światowej, no tak. Bo przecież są takie całe rodziny, które... I koncerny, tak, które na tym bardzo dobrze wyszły. No między innymi na przykład syn Magdy Goebbels, który jako jedyny ocalał pożogi wojennej? Nie, z pożogi, no w ogóle z tego galimatiasu w bunkrze pod kancelarią Zesy, gdzie po samobójstwie też nie do końca, jak to się mówi, pewnym Hitlera i Ewy Braun. Akurat zwłoki Goebbelsa i Magdy Goebbels zostały odnalezione, nadpalone i zwłoki sześciu ich dzieci. Dzieci, tak? Ale był jeszcze jeden syn z pierwszego małżeństwa, Magdy Goebbels, który obecnie jest głównym udziałowcem Bayerische Motorwerke, czyli inaczej BMW, nie? No to nie wiedziałem tego. No, a widzisz. To ja ci powiedziałem. No to taka ciekawostka. To teraz zaproponujmy w takim razie dla odprężenia sytuacji numer zespołu Ale. Nie? A tak, zespołu Ale. Pod tytułem? Sibi Cwaniak. To bardzo prosimy. No i tak się kończy numer. Poświęcony wszystkim kierowcom, którzy nadużywają prędkości. No, tak zwanym piratom drogowym. I korzystają z CB radia. Powodując wypadki. Nie, no ale ci powiem, że ja też korzystam, wiesz? No może, wiesz, jeżeli w tej dobrej wierze, to tak, ale są tacy... W dobrej wierze, tylko w dobrej. Żeby mandatów nie łapać i przekraczać prędkość. Nie, no ale są fajna jest ta taka nomenklatura, wiesz, która obowiązuje... Że jadę druską. Nie, no ona mnie śmieszy trochę. Szczerze, no mnie też śmieszy, ale jest to fajne. No. A zwłaszcza jeżeli masz... Wiesz, to powiem ci, bo to wychodzi ta taka solidarność narodowa, wiesz. No, ale to nie jest okej. Okay. Słuchaj, masz 42 tony i dosuwasz 120 na godzinę. I wychodzi ci dziecko, no ja akurat nie które się takimi ciężkimi samochodami. Zagapiło wiesz? Się na rowerku i wypadło z chodnika i jest miazga, nie? No. No i fajnie jest. Nie jest fajnie. No nie jest fajnie, ale to wiesz, to jeszcze są... To, nie, ale Maken, to są pozostałości jeszcze z PRL-u, kiedy, wiesz, milicjant był synonimem władzy komunistycznej i wiesz, też była drogówka, tylko że faktycznie, wiesz, tam były dużo niższe kosta, nie? Bo tam drogówki, milicjanci, ty, nie? Tak. To faktycznie byli, wiesz, no... No właśnie. No tacy bardziej ludzcy, jeżeli chodzi o, wiesz, to znasz dowsi po milicjantach z drogówki. To już z dawnych czasów oczywiście. No, przychodzi tatuś do domu i syna ucznia mówi, no pokaż dzienniczek, zobaczymy jak tam się uczysz, nie? No. A syn z kieszeni wyjął dychę, schował dzienniczka, no i wiesz, tatuś od wszystko w porządku. A sorry, to dobre. Sorry, że się śmieję na antenie, ale... No nie, no można się śmiać. Ale już wracając do tematu, chociaż słuchaj. Faktycznie dużo lepiej sprzedaje się, wiesz, płakanie i takie jęczenie, nie? Na przykład, na antenie, tak. Nie, no wyciąganie jakichś takich, wiesz, brudów z życia, wiesz, nie? Ale my generalnie przykład, mało się śmiejemy, słuchaj. Gwiazda wraca z powrotem na rynek, nie? To musi jakieś, wiesz, brudy wyciągnąć z dzieciństwa, że na przykład tam, no wiesz, były jakieś akcje takie, co owakie, nie? Słuchaj, śmiech bywa zaraźliwy i zaraźliwi. Tak, zaraźliwy i ludzie powinni się śmiać dużo, no, nie? Oczywiście, śmiech to zdrowie. Na przykład minuta śmiechu przez radio na przykład, no, nie? I teraz... Aha. A jak nie, to 500 zł mandatu. Tak. I drogówka ci przychodzi, daje dzienniczek z dychą. No. Tak, tak, tak, tak. Coś takiego, nie? No, ale teraz nie. Znaczy powiem ci tak, jeżeli chodzi o piratów drogowych, to nie toleruję na pewno jazdy po pijaku, wiesz. To powinno być ścigane bezwzględnie. Tak samo jak i po innych środkach. Też powinno być ścigane bezwzględnie. Bo faktycznie wiesz, że ta percepcja jest zupełnie inna i ci ludzie po prostu częstokroć, wiesz, tylko mają takiego fuksa, że nic się nie wydarzy, nie? No fuksa mają też ci, którzy nadużywają prędkości, słuchaj, to nie ma dwóch zdań. Bo... No ale są miejsca, gdzie można przycisnąć. No, jak jeździmy na pustej autostradzie, no to wiesz, no jeżeli jedzie się te 110 z tą zawrotną szybkością i przypiesz się do 120, nie? Pewnie tak. To jest to jednak ale odwaga. No. Słuchaj, jedziesz sobie gdzieś i widzisz te ciężarówki, które 120, no. Ty jedziesz 120, one cię wyprzedzają, nie? Nie, no ja nigdy 120 nie jadę. Nie, ty 90 cały czas. No 80, 90 no, to tak. Wiesz, za bardzo wieje, w plecy bo mam dziurawą karoserię. A, no tak. No. To co, w takim razie my się pożegnamy. Zapraszamy wszystkich serdecznie na koncert 10 listopada do Riviery Remont. Tak. Apteka jeszcze będzie grała 9 w Płocku, a 11 w Olecku, ale tu się koncentrujemy na 10 listopada. Tak, 10 listopada. Riviera Remont, godzina 19, zespoły Ale, Brak Dostępu i Apteka. Mówił do was Jędrzej Kodymowski. Naszym gościem był Maken z zespołu Ale. Tutaj już mówiłem raz, że naszym wydawcą był Piotr Kordaszewski, a realizowała pani Halina Leszczyńska. I na sam koniec proponuję wam piosenkę Kopłasa, czyli piosenka, która zespołu Apteka, która zostanie wykonana w języku poety, który go sam wymyślił. Thank you. kopła, kopłasa, kopła, kopła, kopłasa, kopła, kopłasa, kopła, kopłasa, sa, sa. Psycho, psycho, psycho, psycho, psycho, psycho, psycho.